Posten. Ja, hej, mitt namn är Bosse Kaneryd. Du, jag skulle skicka en grej till Egypten. Och jag är lite osäker på portosatserna för utanför Europa. Ska du skicka det med flyg eller... Ja, vilket är billigast? Ja, Europapaket som det heter. Ja, det går ju med... Vänta lite nu. 7363. Det billigaste är någonting som heter Greenpack. Ja, mm. Hur mycket kostar det då? Det kostar, det är grundpris på 95 kronor per paket. Oj, så mycket, ja. Ja, sen är det tillägg 20 kronor per kilo. Jaha. Mm. När min fru och jag har samlag, då brukar jag ibland tänka på fotboll för att inte få för tidig utlösning. Jaha. Men 95 kronor och sen 20 kronor till. Mm, just det. Okej, vad bra. Då, ja. Då, vad bra. Tack ska du ha. Tack, hej.